Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 29 kwietnia, jest 16. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Sąd zdecydował o aresztowaniu taksówkarza, który zabił rowerzystę. W serwisie Trójki także o walce ze smogiem, unijnych funduszach i politycznych pomysłach. A także apel o mądrość na drodze. Wkrótce długi weekend i ruch będzie większy niż zwykle. Kierowca taksówki, który we Wrocławiu najpierw potrącił, a potem przejechał rowerzystę, został aresztowany na 3 miesiące. Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę rano. Po pierwszej kolizji między kierowcą a Arturem H., a rowerzystą, doszło do wymiany zdań. O tym, co stało się później, mówił Trójce rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Justyna Pilarczyk. Artur H. udał się swoim samochodem w pościg za rowerzystą. Gdy obaj mężczyźni dojechali do pobliskiego parku, Artur H. uderzył swoim pojazdem wiodącego na rowerze pokrzywdzonego, a następnie po nim przejechał. Pierwszej pomocy udzieliły pokrzywdzonemu osoby postronne, które były świadkami zdarzenia. Niestety mężczyzna zmarł. Kierowcy postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Prokurator Pilarczyk wyjaśniła, dlaczego śledczy wystąpili z wnioskiem o areszt. 37-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów ze względu na uzasadnione przypuszczenie, iż podejrzany na wolności będzie utrudniał prowadzenie postępowania. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Kierowcy taksówki grozi kara dożywotniego więzienia. Do tematu agresji na drogach wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Kilkaset milionów złotych dostanie Śląsk na walkę ze smogiem. To są środki unijne, o które będą mogły ubiegać się także samorządy, wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe. Dzięki takiemu wsparciu możliwa będzie termomodernizacja budynków komunalnych, mówi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek. Mamy w tej chwili ogłoszone 3 konkursy. Łącznie to jest blisko 300 milionów złotych, które przeznaczamy na te konkursy. Jeżeli będzie potrzeba, mamy możliwość jeszcze dołożenia. Walkę ze smogiem zapowiadają politycy Platformy Obywatelskiej. Cel jest taki, żeby do 2030 roku piece, tak zwane kopciuchy, zamienić w ekologiczne systemy ogrzewania domów. Nie zapominając też o kopalniach i górnikach, mówi poseł Mariusz Witczak. To jest nasz pomysł na walkę o czyste powietrze. Oczywiście należy górnictwo modernizować. Istnieje mnóstwo sposobów, nad którymi m.in. profesor Jerzy Buzek pracuje przy wsparciu środków unijnych, żeby z węgla uzyskiwać w bardziej ekologiczny sposób energię, m.in. tak zwane gazowanie węgla. We wrześniu ubiegłego roku rząd uruchomił program Czyste Powietrze, który ma potrwać do 2029 roku. Przeznaczono na niego ponad 100 miliardów złotych. Daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację i wymianę pieców na ekologiczne. A w serwisie Trójki teraz apel o ostrożność na drogach, bo na długi weekend majowy wiele osób zaplanowało już wyjazdy. Bezpieczeństwa będą pilnowali policjanci, ale także pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Kontrolę autobusów i ciężarówek zapowiada Alwin Gajadur. Inspektorzy transportu drogowego będą dbali, żeby kierowcy byli trzeźwi. Będziemy kontrolowali, czy są trzeźwi. Będziemy sprawdzali, czy są wypoczęci, czy nie są przemęczeni. Bo to jest też bardzo ważne, żeby kierowca był wypoczęty. Kierowca jadący wielotonową ciężarówką, jeżeli jest przemęczony, stwarza bardzo duże zagrożenie na drodze. Alwin Gajadur prosi też, żeby kierowcy jeździli z głową. Apelujemy do kierowców, zarówno tych dużych pojazdów, jak i tych małych, o bezpieczną jazdę, o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Dostosujmy prędkość do panujących warunków na drodze, ale również przestrzegajmy innych przepisów ruchu drogowego. Niejednokrotnie widzimy, jak kierowcy wyprzedzają na podwójnej ciągłej, próbują ominąć korek poboczem. Apeluję, żeby tak nie postępować, żeby jechać bezpiecznie, a wtedy wszyscy bezpiecznie dotrzemy na majówkę i z majówki wrócimy. Jutro i w kolejnych dniach na drogach będą obowiązywały ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych. I na koniec jeszcze kolejny odcinek serialu o Brexicie. Brytyjska koalicja rządząca wraca do wewnętrznych rozmów o rozwodzie z Unią Europejską. Będą próbowali zażegnać konflikt, przez który wyjście ze wspólnoty trzeba było przesunąć, nawet na koniec października. W obu największych partiach zniecierpliwienie narasta. Te wojny nerwów na wyspach ogląda nasz korespondent Adam Dąbrowski. Trzykrotnie Theresa May próbowała przekonać posłów, by poparli jej umowę. trzykrotnie usłyszała nie. A premier nie chce ryzykować wyjścia bez porozumienia. Od ponad miesiąca próbuje więc zbudować ponadpartyjną koalicję. Dziś rozmowy m.in. między ministrem skarbu i jego odpowiednikiem w lewicowym gabinecie cieni. Jeżeli przełomu nie będzie, na Wyspach odbędą się eurowybory, a tego rząd chce uniknąć. Obiecywał przecież, że Brexit nastąpi wcześniej, tak by do urn nie trzeba było iść. Konserwatyści obawiają się, że już czwartkowe wybory lokalne będą dla Brytyjczyków okazją do głosu protestu. Analiza Roberta Haywarda, konserwatysty, specjalisty od badań opinii publicznej, pokazuje, że ugrupowanie stracić może nawet 800 miejsc w samorządzie. Ale problemy ma też lewica. Tu pytanie, czy Partia Pracy powinna wpisać do programu wyborczego ideę drugiego referendum? Dziś narada partii, jutro decyzja. Większość sympatyków i posłów lewicy jest za powtórzeniem głosowania. Ale szefostwo partii jest eurosceptyczne, a w dodatku obawia się utraty poparcia części probrexitowego lewicowego elektoratu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Te relacje kończy serwis Trójki Wiadomości w skrócie 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś i jutro na północy kraju pogodnie, słonecznie i ciepło, im bardziej na południe, tym więcej chmur i deszczu. Jutro w Karpatach możliwe burze, a wysoko w Tatrach spadnie kolejne 15 cm śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty, wysoko w Tatrach do 70 km na godzinę. No i jak śnieg to będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie powoli spada, jutro w południe w Warszawie wyniesie tak jak dziś podobnie 1000 hektopaskali. A jutro na termometrach od 11-12 stopni nad morzem i w Bieszczadach, 18-19 w centrum oraz na zachodzie, najcieplej na Dolnym Śląsku, tam jutro do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16 zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę nasza reporterka o prawie do manifestowania zarówno dla lewicy, jak i prawicy. Za chwilę także w popołudniowej audycji przeniesiemy się do Hiszpanii, gdzie wczoraj odbyły się przedterminowe wybory. Tam rosną nadzieje na zmiany. Śledzimy gorące nastroje. Choć trochę popadało i ochłodziło się, wciąż ciepło, miejscami jeszcze gorąco i bardzo sucho. O tym porozmawiam z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, który będzie gościem w naszym studiu za pół godziny. Będzie także odpowiadał na Państwa pytania. Już teraz zachęcam do korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynki SMS-owej Państwo znają. Gorąca atmosfera udzieliła się chyba również kierowcom. Policja odnotowuje coraz więcej przypadków agresji na drogach. Rowerzysta, który był wyprzedzany przez kierującego zbyt blisko, uderzył ten samochód ręką. Finał z tego był taki, że samochód się zatrzymał, pasażer z tego samochodu wybiegł i pobił tego rowerzystę. Skąd w kierowcach tyle agresji? Proponuję uderzyć się w piersi, poszukać wspólnie odpowiedzi na to pytanie. Po 17 ukłon w stronę wypoczywających, może majówka w miejscu, gdzie mieszkamy, ale słabo znamy. Bardzo często działa taka zasada, że cudze chwalicie, swego nie znacie. I więcej pochwał za wspaniałe zbiory zyskujemy ze strony gości, którzy przyjeżdżają z zewnątrz. Przepraszam, że tak przy majówce, ale to ostatnie dni na rozliczenie podatków. O tym powiemy po 18. Powiemy także o akcji sprzątania koryt rzek i ich brzegów. Jak ktoś włoży trochę wysiłku w to, żeby posprzątać, to później też automatycznie będzie dbał o to miejsce, żeby po prostu było tam ciągle czysto i przyjemnie. To już 2 maja. U nas więcej o akcji Czysta Rzeka po godzinie 18. Jak zwykle w audycji reportaż. Dziś niezwykła opowieść. Jednym ptaki przeszkadzają, inni je ratują. Tak wziąć gołębia w rękę, jechać autobusem z nim, MPK. W ogóle jak łapałem tego gołębia, to już się zastanawiałem, czy ktoś tutaj na mnie nie będzie reagował źle, czy ktoś przyszedł i gołębia łapie. Był taki sympatyczny i się okazało, że jednak z gołębiem można nawiązać jakąś relację. Przed 19 historia pana Jerzego, który ratuje ptaki. Będą zaproszenia na koncerty. Płyta tygodnia, za chwilę także piosenka dnia. Halina Bachowicz, Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchronicie przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jak słychać, na Orlenie co trzecia zdrabka wygrywa. Co pan zrobił? Zatankowałem 20 litrów paliwa Verwa i kupiłem mega hot doga na drogę. A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrabki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrabkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek, zd3@polskieradio.pl oraz 71335. 10 minut po godzinie 16. Czas na piosenkę dnia. Dziś Dracontours. Dracontours, nasza piosenka dnia, dziś kilkukrotnie do usłyszenia. Fantastycznie to brzmi także w takie, no, jak u nas za oknami na Myśliwieckiej, słoneczne popołudnie. 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prezydenta Warszawy, który w piątek zakazał planowanego na 1 maja w stolicy Marszu Suwerenności. Zgromadzenie to organizują w 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej Konfederacja Korwin Braun-Leroy, Narodowcy, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Młodzież Wszechpolska. Sprawą zajęła się Agnieszka Szwajger. Agnieszko, powiedz, czy marsz jednak odbędzie? Z najnowszych informacji wynika, że tak. Sędzia Rafał Sebastian Wagner powiedział, że zdaniem sądu zgromadzenie to może odbyć się na Placu Zamkowym w Warszawie. Plac będzie tylko częściowo zajęty w związku z uroczystościami planowanymi na kolejne dni. Sędzia podkreślił, że wolność zgromadzeń w demokratycznym państwie prawnym jest najważniejsza. Zgromadzenie nie koliduje ze spotkaniem premierów na Zamku Królewskim i jest do pogodzenia z organizowanym przez Stołeczną Estradę piknikiem Festiwal Europejski. Stąd w ocenie sądu to odwołanie należało uwzględnić, a decyzja podlegała uchyleniu. Rzecznik Stołecznego Ratusza Kamil Dąbrowa nie zgadza się z postanowieniem sądu. Jednocześnie zapewnia, że jedynym powodem zakazania marszu jest fakt, że w tym samym czasie na Placu Zamkowym odbywają się inne uroczystości. Wcześniej, przed zgłoszeniem Marszu Środowisk Narodowych, Kancelaria Prezydenta RP postanowiła zorganizować tam obchody święta 3 maja. Te obchody są związane z budową trybun oraz podestów, do budowy których zostanie użyty sprzęt ciężki i maszyny budowlane. Dodatkowo na Zamku Królewskim Kancelaria Prezesa Rady Ministrów organizuje szczyt premierów. Pojawi się 12 premierów państw Unii Europejskiej, co dodatkowo utrudni dostęp do Placu Zamkowego. W tym samym czasie na krakowskim przedmieściu odbędzie się piknik europejski organizowany przez ratusz. Dlatego prezydent wniósł już zażalenie na decyzję sądu. Z kolei Patryk Jaki, który w ostatnich wyborach na prezydenta Warszawy przegrał z Rafałem Trzaskowskim, uważa, że sąd zdecydował słusznie. Mamy w Polsce dużą grupę ludzi związanych, patrząc również szerzej, całego obozu publicystów, mediów, które opisują codziennie łamanie praworządności, rzekome łamanie konstytucji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem ci sami ludzie nie potrafią się zastosować do podstawowej, jednej z najważniejszych praw zapisanych w Konstytucji, mówiących o tym, że każdy ma prawo do zgromadzeń, nawet osoby, z którymi się nie zgadzamy. Wolność zgromadzeń nie podlega dyskusji, natomiast mamy do czynienia z imprezą o podwyższonym stopniu ryzyka, mówi Marcin Celiński z Liberté. Dodaje, że podczas manifestacji środowisk narodowych zazwyczaj dochodziło do przemocy i agresji słownej. Jeżeli z jednej strony jest organizowany piknik europejski, a z drugiej strony jest marsz antyeuropejski jednoznacznie, to nie trzeba być jakimś szczególnym prorokiem, żeby uznać, że pewnie do jakiejś kolizji dojdzie. Mam nadzieję, że tylko słownej, a nie żadnej innej. Jest odrębną rzeczą, że nie podejrzewam pana prezydenta Trzaskowskiego o szczególne sympatie do narodowców i zapewne ten swój obowiązek prawny wykonuje także z pewnym politycznym przeświadczeniem, że robi słusznie. To cenzura prewencyjna ze strony prezydenta, która pojawiła się także przy okazji 11 listopada, twierdzi Bartosz Brzyski z Klubu Jagiellońskiego. Takie straszenie też ewentualnym rozwiązaniem marszu, kiedy pojawiłyby się jakieś hasła, nie wiadomo jakie do końca, ale skrajne nazwijmy to. To też jest takie podgrzewanie tylko atmosfery, dlatego że musimy też zauważyć, że jesteśmy w okresie przedwyborczym. Pan prezydent Trzaskowski, będąc częścią Koalicji Europejskiej, będzie próbował pozycjonować się na osobę, która jest na straży jakichś europejskich wartości. Prezydent zapowiada, że jeśli sąd ponownie uchyli jego zakaz, wówczas duża odpowiedzialność będzie spoczywać na policji i kierownictwie MSWiA, tak żeby wszystkie wydarzenia odbyły się pokojowo. Prezydent Rafał Trzaskowski powiedział bardzo jasno i wyraźnie, jeżeli na demonstracji narodowców, jeżeli ona się oczywiście odbędzie, pojawią się jakiekolwiek hasła nazistowskie czy symbole faszystowskie, ta demonstracja zostanie natychmiast rozwiązana. Marsz Suwerenności pod hasłem Stop dyktatowi Berlina i Brukseli jest organizowany w 15-lecie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Demonstrujący od godziny 13 będą się zbierać na Placu Zamkowym, skąd wyruszą około godziny 13.30. Przemarsz zakończą na ulicy Jasnej pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Bardzo dziękujemy. Całą sprawą zajęła się Agnieszka Szwajger. Oczywiście więcej o tym będziemy informować także w audycji Zapraszamy do Trójki, również w serwisach informacyjnych. Bardzo dziękujemy. 18 minut po godzinie 16. Co to za miejsce? Tam dziś 24 stopnie, pochmurno, z przejaśnieniami, ciepło, pięknie. Jutro troszkę chłodniej. W to piękne, tajemnicze miejsce przeniesiemy się za chwilę. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. Ja nie lubię tych, co polują na dużego zwierza. Ja stronię od tych, co ze złem mają swoje przymierza. Słów o bokach miasta, korzeni sokach. Znasz wroga, to go pokaż spojrzeniem trzeciego oka. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest, ciągle prędzej i prędzej. Ja doceniam każdy wdech, celebruję każdy wydech, każdy dzień, każdą noc, każde uderzenie. Ja swoją drogą idę, bo nie jestem betonowym androidem. Nigdy nie jest sam raz. Minuty, sekundy depczą na gaz. Dalej płynę, choć wody mętne. Ja dalej idę, choć drogi kręte. Dalej płynę, choć wody mętne. Ja dalej biegnę, choć szlaki kręte. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. Albo inaczej, Muniek Staszczyk, co to za miejsce? Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Madrytu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Powiedziałem 24 stopnie tam, że poprawka 25. Tak przekonuje Marcin Pośpiech, który jest w Madrycie. Dzień dobry, witaj. Zgadza się, 25 stopni, ale to 25 stopni to utrzymuje się tak, no powiedzmy od soboty, bo kiedy tutaj przyleciałem na początku ubiegłego tygodnia we wtorek, wysiadłem z samolotu i zobaczyłem, że pada grad. Naprawdę, grad padał, do tego porwisty wiatr i przez moment myślałem, że jakimś sposobem pomyliłem samolotu i na przykład poleciałem do Władywostoku. No tak się czasami zdarza, ale nie, to Madryt i taka pogoda tutaj panowała. Bardzo dogłębnie te media się zajmowały, no bo to jednak kwiecień i półwysep iberyjski, a faktycznie tutaj okolice Madrytu były nawet sparaliżowane, nawet wyjechały takie pługi od śnieżarki, które miały tutaj pomóc kierowcom wydobyć się z, może nie z asp, ale jednak te drogi były śliskie i zrobiło się niebezpieczne. No takie anomalie tutaj w Madrycie. Żeby w Polsce nie było gorzej, to u nas też na Kasprowym 15, dzisiaj też kolejne, jutro kolejne 15 centymetrów śniegu, ale to wysoko w górach. Czyli coraz goręcej. Taka też atmosfera w Hiszpanii się udzieliła. Hiszpanie zdecydowali. Wczoraj w kraju odbyły się przedterminowe wybory. Wygrali socjaliści, a centroprawica uzyskała najgorszy wynik w historii. W czasie kampanii wyborczej politycy wszystkich ugrupowań byli zgodni w jednym, że to kluczowe wybory dla Hiszpanii. Powiedz dlaczego, bo obserwowałeś to na miejscu. No, to one są między innymi kluczowe z tego powodu, że teraz przez 4 lata te partie, które odniosły tutaj najlepsze, najkorzystniejsze wyniki, będą po prostu rządziły, ale także dlatego, że na naszych oczach rozpada się system dwupartyjny w Hiszpanii, który w tym kraju obowiązywał od ponad 4 dekad, czyli od upadku dyktatury generała Franco, kiedy to właściwie były dwie partie, które zdominowały scenę polityczną, PSOE, socjaliści oraz po drugiej stronie prawica konserwatywna, czyli Partido Popular. Teraz pojawiły się nowe ugrupowania, a teraz w Hiszpanii lewica jest górą. Jak powiedziałeś, socjalistyczna partia PSOE zdobyła najwięcej głosów, ale to nie jest zwycięstwo pełne i przed Hiszpanią negocjacje koalicyjne, a nawet ponowne głosowanie, jeśli te rozmowy zakończyłyby się fiaskiem. I taki scenariusz, on jest mniej prawdopodobny, ale jest na stole i może się spełnić. Jeżeli chodzi o tematy kampanii, to po raz pierwszy w ostatnich latach tematem numer jeden nie była ekonomia, a chociażby separatystyczne dążenia Katalonii. Sporo miejsca poświęcono też korupcji, ale i kwestiom ideologicznym, takim jak chociażby prawo do eutanazji. Ten temat został wywołany po głośnej sprawie 70-letniego Angela Hernandeza, który pomógł umrzeć swojej ciężko chorej żonie na jej życzenie, a że w Hiszpanii eutanazja jest zakazana, mężczyzna ma być sądzony za zabójstwo. Politycy kłócili się też chociażby o koridę, o czym jeszcze opowiemy przed godziną 17, ale teraz to najważniejsze pytanie, które brzmi, jak będzie wyglądał ten nowy rząd w Hiszpanii? Dla Pedro Sancheza, lidera socjalistów, to był wieczór triumfu. Doprowadziliśmy do tego, co teraz stało się faktem. Partia Socjalistyczna wygrała wybory, a dzięki temu wygrała przyszłość i zamknęła za sobą przeszłość. Na socjalistów z PSOE zagłosowało 28% Hiszpanów, co w przeliczeniu na mandaty daje 123 miejsca w parlamencie. By rządzić potrzeba ich 176, a więc potrzebni są koalicjanci. Najprostszym rozwiązaniem, bo zapewniającym stabilną większość, byłoby porozumienie socjalistów z liberałami z Ciudadanos. W tym układzie wszystko się zgadza, ale tylko na papierze. Tak zwolennicy socjalistów zareagowali na słowa Pedro Sancheza, że nie wyklucza on żadnego porozumienia. Z Riverą nigdy, z Riverą nigdy. Mam nadzieję, że nie pójdą ręka w rękę z Ciudadanos, tylko stworzą rząd z Podemos i partiami, które domagają się większej niezależności regionów. Bardzo się cieszę, jestem bardzo dumny po wszystkim tym złym, co przydarzyło się socjalistom w ostatnich latach. Mam nadzieję, że powstanie socjalistyczny, postępowy rząd. Liderowi Ciudadanos, Albertowi Riverze, z socjalistami też nie jest po drodze. Dla swojego ugrupowania widzi inną rolę. Zła wiadomość jest taka, że lewica stworzy rząd z nacjonalistami, ale są i dobre wieści. Jest ugrupowanie, które zwycięża. Mamy 80% więcej miejsc w parlamencie niż dwa lata temu. Będziemy liderami opozycji. Będziemy uważnie patrzeć tej władzy na ręce. I to właśnie ten polityczny scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. W rządzie z socjalistami już widzi się skrajna lewica z Unidas Podemos, na którą zagłosowało 12% Hiszpanów, mówi lider ugrupowania Pablo Iglesias. Wolelibyśmy osiągnąć lepszy wynik, ale zdobyliśmy tyle, by zrealizować dwa podstawowe cele. Zatrzymać prawicę i skrajną prawicę, a po drugie stworzyć lewicowy koalicyjny rząd. Ale porozumienie PSOE z Unidas Podemos też nie daje większości. By ją zdobyć, potrzebne jest wsparcie separatystycznych ugrupowań, na przykład tych domagających się niepodległości Katalonii. Układ z nimi to wejście na pole minowe, oceniają eksperci. Przed liderem socjalistów trudne wybory i trudne rozmowy, ale o czym myśleć ma też lider konserwatystów. Partia Ludowa uzyskała najgorszy wynik w historii. W parlamencie zadebiutuje za to skrajnie prawicowe ugrupowanie Vox, które zdobyło 10% głosów. Tak mówi jego lider Santiago Abascal. 24 naszych deputowanych bierze na siebie odpowiedzialność służenia Hiszpanii i wolności. Będą reprezentować dumę z Hiszpanii i nie będą siedzieć cicho, kiedy któremuś z parlamentarzystów przyjdzie do głowy łamać konstytucję, śmiać się z naszej flagi czy niszczyć jedność narodową. Tak mówi jeden ze zwolenników partii, Jorge Hernández. Jestem dumnym Hiszpanem i nic tego nie zmieni. Taki się urodziłem i taki umrę. Nie obchodzą mnie wyniki. Jestem tutaj dla Hiszpanii, nie dla Vox. Komentatorzy zwracają uwagę na wysoką frekwencję w czasie wczorajszego głosowania. Do wyborów poszło 75% Hiszpanów. To o 6 punktów procentowych więcej niż 3 lata temu. To jeszcze słowo o tej frekwencji. 75% Hiszpanów, jak było to powiedziane w materiale, poszło do wyborów. To tylko przypomnę, że w Polsce w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych w 2015 roku to było 50%, a więc mamy się czego uczyć od Hiszpanów. A w Hiszpanii zmiany, czekamy na nowy rząd, przed nami negocjacje. Najpewniej będzie rządzić PSOE i partia Unidas Podemos plus mniejsze ugrupowania separatystyczne. I to też jest pole minowe, trudny temat, bo te separatyzmy tutaj w Hiszpanii jednak podnoszą głowę i wielu Hiszpanom też się bardzo to nie podoba. No bardzo ciekawe, jak PSOE wybrnie z tego problemu. I z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy powracać, tak jak będziemy powracać do Madrytu. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Madrytu. 16.30, czas na skrót wiadomości. W studiu Artur Ewertowski. Zerwano kontrakty na budowę obwodnicy Częstochowy i na odcinek trasy S3 w okolicach Polkowic. Drogi miała zbudować włoska firma Salini. O rezygnacji z jej usług poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg i jak podano, zdecydowano się na taki krok z winy wykonawcy. Jan Kryński z GDDKiA wyjaśnił, że firma nie realizowała prac mimo wielokrotnych wezwań. Podkreślił też, że wszyscy podwykonawcy mają zapewnioną ochronę. Po to uruchamiamy gwarancje bankowe firmy Salini, powiedział. Uczniów w 22 szkołach na Śląsku sklasyfikują dyrektorzy. Takie informacje przekazało Kuratorium Oświaty w Katowicach. Jak podano, dyrektorzy 21 szkół już podjęli dzisiaj rozstrzygnięcia w sprawie klasyfikacji. W jednym pozostałym przypadku stanie się to jutro. Matury ruszą 6 maja. W piątek prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty i prawie oświatowym. Nowela przewiduje, że jeśli Rada Pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji, to może to zrobić dyrektor lub wyznaczony nauczyciel. Nie ma ostatecznej decyzji co do wydawania rosyjskich paszportów obywatelom Ukrainy. Takie informacje przekazał rzecznik Kremla. Zapewnił jednocześnie, że Moskwa jest gotowa prowadzić dialog z Kijowem. Rosyjskie dokumenty w uproszczonej procedurze miały być wydawane mieszkańcom okupowanego Donbasu. W reakcji na to prezydent elekt Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj może nadawać obywatelstwo Rosjanom, którzy cierpią z powodu autorytaryzmu panującego w ich kraju. To był serwis Trójki. Dziś i jutro też na północy kraju pogodnie, słonecznie i ciepło. Im bardziej na południe, tym więcej chmur i opadów. Wysoko w Tatrach spadnie kolejne kilkanaście centymetrów śniegu. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Wysoko w Tatrach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. No i jutro też ciepło, może niekoniecznie nad morzem i w Bieszczadach, bo tam 11-12 stopni, ale w centrum i na zachodzie kraju do 18-19, najcieplej na Dolnym Śląsku do 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Komeda, moja słodka europejska ojczyzna. Jan Ptaszyn-Wróblewski, sekstet w hołdzie Krzysztofowi Komedzie. Jedna uwaga odnośnie tego programu. Pamiętajmy, że był pisany jako ilustracja do poezji. My postanowiliśmy z tego zrobić utworki instrumentalne. Na retransmisję zarejestrowanego w Tomaszowie Mazowieckim koncertu zapraszamy 1 maja po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Szacun, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla 3-latków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na piknik kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. A duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew. Jedynie 3,69. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Nowy Jork. Tutejszy klimat najlepiej oddaje rozpływające się w ustach nowojorskie pastrami. Peklowana wołowina doskonale komponuje się z sosem musztardowym, uderzającym w kubki smakowe niczym wytrawny jazzman w klawisze pianina. Do tego soczysta sałata i przełamujący smak ogórek kiszony. Spróbuj kanapki nowojorskie i przenieś się do miasta, które nigdy nie śpi. Udaj się w podróż dookoła smaku. Kanapki Selekcja Makłowicz. Wyłącznie w Wild Bean Cafe. BP. Kierujemy się tobą. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Samsung J4 Plus, ekran 6 cali za 589, biały iPhone 10R, 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Rafał się dziwi się. W kwietniu śnieg, no w górach i wysoko, to tak, ale poprzedni tydzień wyjątkowo gorący, słoneczny, bo przyniósł zwrotnikowe powietrze, a jak gorące powietrze, to i także zagrożenie pożarowe. I o tym porozmawiamy za chwilę. Dzień za dniem. Jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny mor. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko brzegu zbliżasz się, cudny kraj. Za 22 minuty, godzina 17. No jeszcze nie i oby nie. Wyjątkowo zimny maj. To oczywiście Manam. Zapraszamy do Trójki. Ale końcówka ubiegłego tygodnia była upalna. To kwiecień. W naszym studiu generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie komendancie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mnóstwo zagrożenia pożarowego w ubiegłym tygodniu szczególnie. Tak, zagrożenie było bardzo duże. Może powiem tak, w ubiegłym roku przez 4 miesiące do pożarów lasów wyjeżdżaliśmy 1727 razy. W tym roku wyjeżdżaliśmy 4300 razy. W tym tylko w kwietniu 3600 razy. To bardzo dużo. Zagrożenie było olbrzymie. Nie pamiętam takiego dnia jak w ubiegłym tygodniu wtorek, że Państwa Straż Pożarna razem z Ochotniczą Strażą Pożarną wyjeżdżała 363 razy do pożarów tylko lasów. A pamiętajmy, że to nie tylko lasy, ale także łąki, wypalanie traw, prawda? Bo to też ogromny problem. Tak, również z tym zjawiskiem mamy problemy. W ubiegłym roku, w ciągu tych 4 miesięcy wyjeżdżaliśmy 26500 razy, natomiast w tym roku wyjeżdżaliśmy 39000 razy, więc o ponad 10 tysięcy razy więcej. Zginęło 6 osób w pożarach traw, 2 osoby zginęły w pożarach podczas pożarów lasów. Kiedy mówimy o tak dużych liczbach interwencji strażaków, od razu nasuwa się pytanie, czy tylko właśnie to gorące zwrotnikowe powietrze jest przyczyną pożarów? Wydaje się, że nie, bo szczególnie wypalanie traw wciąż pokutuje taka myśl, że jest korzystne dla przyrody, dla ekosystemu. Tak jest. Nie jest korzystne wypalanie traw. Właściciele tych różnych terenów sądzą, że w ten sposób oczyszczą i użyźnią przy okazji ziemię. Nie. Tam są różnego rodzaju zwierzęta, drobnoustroje, które giną i to na wiele miesięcy, a nawet na wiele lat. Natomiast samo zagrożenie pożarami, no na przykład traw, jest olbrzymie. szybkość przemieszczania się pożaru traw to jest nawet 30 km na godzinę. Szybki bieg człowieka to 20 km na godzinę. Szybka jazda na rowerze to 30 km na godzinę. Jeżeli jest wiatr, a na ogół ten wiatr jest, albo został wytworzony pod wpływem konwencji, pod wpływem tutaj tej działania tej temperatury, może spowodować, że nie zdążymy nawet uciec przed takim pożarem. Dla odmiany pożary lasów również oczywiście są bardzo niebezpieczne. Może być pożar poszycia, bardzo trudne są pożary całego drzewostanu, ale szybkie pożary, które szybko się przemieszczają, szczególnie pod wpływem właśnie wiatru, są to pożary koron drzew. I w ubiegłym tygodniu mieliśmy właśnie takie zdarzenia w województwie mazowieckim w szczególności. Choć to duża liczba interwencji ściśle związana, jak w nazwie, straż pożarna, to wiemy, że strażacy zajmują się nie tylko gaszeniem pożarów. O tym również możemy powiedzieć, bo tych interwencji także jest bardzo dużo. Tak, w ubiegłym roku pożary stanowiły 24, niecałe 25% naszych wyjazdów. No, w tym roku zobaczymy, rozpoczęło się to nasze lato bardzo, no właśnie lato, wiosna bardzo, tak, bardzo tragicznie. Zobaczymy, choć w ubiegłym roku lato również było gorące i też mieliśmy zdecydowanie więcej pożarów. Może powiem tak, w ubiegłym roku wyjeżdżaliśmy do pożarów 150 tysięcy razy, a w roku 2017 126 tysięcy razy, więc widać tę różnicę. 17 rok to było wilgotne lato, ubiegły rok było jednak gorące z burzami. Zobaczymy, jakie będzie w tym roku. Na pewno pan obserwował to, co działo się ostatnio w Paryżu, pańskich francuskich kolegów. Jak pan ocenia akcję gaszenia, ratowania tego, co zostało z katedry Notre Dame? Powiem, że sama akcja była bardzo trudna. Obiekt był wysoki, obiekt był bardzo duży, był to obiekt zabytkowy. Trudno jest mi ocenić bezpośrednio pracę strażaków francuskich. No, nie byłem na miejscu, natomiast nie wszystko to, co widzieliśmy, wyglądało na tę, to co widzieliśmy, to było działalnością taką widoczną strażaków, bo nie tylko, że strażacy francuscy musieli gasić ten pożar, to jeszcze ewakuowali różnego rodzaju dzieła sztuki z wnętrza tego kościoła, gdzie sufit mógł ulec zawaleniu w każdej chwili. Dlatego nie można było użyć tam między innymi śmigłowców czy samolotów, które by zrzucały wodę. Ogromne ilości wody, tak, bo niektórzy tak sugerowali. A proszę powiedzieć, jak w Polsce zabezpieczenie tego typu obiektów muzealnych, sakralnych, czy możemy, czy my, muzealnicy, strażacy, mogą spać spokojnie? Spać nigdy nie możemy spokojnie. My przygotowujemy się, strażacy, do gaszenia takich tego typu pożarów, ale to nie chodzi tylko o gaszenie. Bardzo ważna jest wcześniej profilaktyka taka pożarowa. Państwowa Straż Pożarna to nie tylko prowadzenie takich działań ratowniczych. To również właśnie ta profilaktyka. Mamy 700 strażaków, którzy chodzą wciąż na kontrolę. Kontrolują również tego typu obiekty. W 2017 roku jednym z takich ważnych punktów, które sobie obraliśmy za cel, była właśnie kontrola obiektów zabytkowych, obiektów sakralnych. I skontrolowaliśmy takich obiektów 1150. Ale my na tym nie poprzestajemy. 2018 rok. Nie kładliśmy szczególnego nacisku na te obiekty, a też skontrolowaliśmy ich 256. Niestety, ale właściciele tych obiektów również byli karani różnego rodzaju mandatami, ale również i decyzjami administracyjnymi, jeżeli nie wszystkie te przepisy związane z bezpieczeństwem, z ochroną przeciwpożarową były spełnione. Ale to nie chodzi o karanie. Tu chodzi o to, że przy okazji wskazujemy, pokazujemy, gdzie jest zagrożenie, co trzeba usunąć. Bardzo często w tych obiektach nie można zainstalować na przykład instalacji tryskaczowych, instalacji gaśniczych innych i nie możemy zainstalować różnego rodzaju czujek, są freski na sufitach. No, bardzo często nie możemy przeprowadzić odpowiednich tutaj linii, które by no, te urządzenia w jakiś sposób łączyły. To jest bardzo często również sieci hydrantowe, hydranty wewnętrzne, gdzie w takich obiektach zabytkowych nie możemy ich umieścić, a no, powinny one być. Drogi dojazdowe. My na to wszystko zwracamy uwagę i pomagamy właścicielom i administratorom. Z tego tytułu myślę, że tych pożarów jest coraz mniej. I tak może dla przykładu 113 pożarów tego typu obiektów było w roku 2018, a 127 było w 2017 roku. W poprzednich latach tych pożarów było zdecydowanie więcej. Ale u nas niestety te pożary również występują. Ja osobiście również gasiłem pożar na przykład kościoła w Gdańsku w 2006 roku. Do tematu tego i innych na pewno budzących ciekawość państwa wrócimy, bo pan komendant pozostaje z nami do państwa dyspozycji. Pod numerem telefonu 2 2 7 3 mogą państwo uzyskać odpowiedzi, bo przecież majówka, weekend, grill, wiele zagrożeń. Mimo, że popadało, to jednak to zagrożenie jest duże i do tematu zabezpieczenia przeciwpożarowego nie tylko w czasie majówki będziemy wracać. Generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, jest do państwa dyspozycji, a my usłyszymy się za pół godziny. Bardzo dziękuję. Przy naszym telefonie 2 2 7 3 komendant główny Państwowej Straży Pożarnej odpowiada na Państwa pytania. Bardzo serdecznie zachęcamy i oczywiście kilka z Państwa pytań postaramy się zaprezentować, odpowiedzieć na naszej antenie po godzinie 17. Teraz za 13 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Taksówkarz Kury celowo potrącił, a potem przejechał rowerzystę. Kierowca zaatakowany przez innego kierowcę gazem pieprzowym. Zajeżdżanie drogi i wymiana ciosów bokserskich. No tylko przykłady zachowań na drodze z kilku ledwie ostatnich dni. Policja odnotowuje coraz więcej takich przypadków. Skąd w kierowcach tyle agresji? Zobacz pan, co on robi. Co idiota robi? To mały włos. Takie najeżdżanie komuś na tylny zderzak. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji. Używanie świateł drogowych, żeby kogoś zmusić do zjechania na prawy pas. To od tego się zaczyna. Czy panu mieści się w głowie, jak można kogoś celowo przejechać? Nie mieści się w głowie. To już jest właściwie sytuacja, którą można tak naprawdę wyłączyć z ruchu drogowego, bo nie jest to wypadek drogowy, jest to celowe działanie, jest to posłużenie się tak naprawdę samochodem jako narzędziem, żeby komuś zrobić krzywdę. Sytuacja, gdzie rowerzysta, który był wyprzedzany przez kierującego zbyt blisko, uderzył ten samochód ręką. Finał z tego był taki, że samochód się zatrzymał, pasażer z tego samochodu wybiegł i pobił tego rowerzystę. Akcja, reakcja. No bo my dzisiaj nie przyjechali na pasa. Dużo osób wrzuca tylko filmiki do internetu z tego typu incydentów. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski, Komenda Główna Policji. W ślad za tym nie udają się do jednostki policji, nie zgłaszają do nas takich informacji. My wtedy również nie pozostajemy bezradni, bo ustalamy tych kierujących na podstawie numerów rejestracyjnych, na podstawie ich wizerunku, chociażby po to, żeby ukarać tych nieodpowiedzialnych kierowców za utrudnianie i tamowanie ruchu. No jest rzeczą niedopuszczalną, kiedy kierowcy zatrzymują się w poprzek na pasie drogi i zaczynają się ze sobą szturchać. Może dojść wówczas do bardzo poważnego w skutkach wypadku drogowego, nie mówiąc już o tym, że same te osoby są narażone na duże niebezpieczeństwo. Proszę, nie otwierać mi auta. Mówię, bo zaraz powietrze spuszczę i będziesz tu stała, a ja sobie się wycofam. Pan nie będzie mnie straszył. Chora. A pan się nauczy przepisów ruchu drogowego. Najczęściej to są ludzie, którzy mają ogromne poczucie niedowartościowania. Andrzej Markowski, psycholog ruchu drogowego. I muszą gdzieś się sprawdzić, a nie mają szans na to, żeby osiągnąć sukces w jakiejkolwiek innej dziedzinie. No to tylko na drodze. Nacisnę mocniej prawy pedał, inni zostają z tyłu. Wyskoczę, bo ktoś mi zajechał drogę i będę w sposób agresywny z nim rozmawiał, albo nawet nie rozmawiał, tylko po prostu go zwyczajnie zaatakuję. Dobiegł do człowieka w samochodzie. Ten otworzył szybę i w pewnym momencie patrzę ruchy pięścią ze 3 razy powtórzone. No i z odległości paru metrów widziałem krew. Także musiał mu dosyć dobrze przyłożyć w twarz. Sprawca takiego incydentu, który uderzył, pobił innego kierowcę. Czy fakt tego pobicia nie świadczy o tym, żeby policja mogła wystąpić do sądu, żeby ten obywatel został przebadany na przykład, czy on w ogóle nadaje się do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów? Jeżeli policjant podczas kontroli drogowej ma wątpliwości co do stanu psychofizycznego kierującego pojazdem, wówczas może go skierować na dodatkowe badania lekarskie, a później lekarz już prowadzący te badania, jeżeli ma również jakieś obiekcje, może skierować taką osobę do poradni zdrowia psychicznego. Dodajmy, że taksówkarz, który w sobotę celowo potrącił rowerzystę we Wrocławiu, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, a przykłady szokujących zachowań kierowców i tak znowu wyjątkowe zebrał Tomasz Jeleński. Może to przyczynek do dyskusji, skąd w nas kierowcach tyle agresji. Może warto uderzyć się w piersi, poszukać wspólnie odpowiedzi na to i inne pytania. Black Keys i nowe nagranie w Trójce, Low High, a na zegarze, chciałem się ugryźć w język, za 7 minut 17. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Madrytu. Trójka. Jesteśmy połączeni. I dziś tak przez cały dzień opowiadamy Państwu o tym, co ciekawego i ważnego w ostatnich dniach działo się w Hiszpanii. W Madrycie jest Marcin Pośpiech. Witaj. Dzień dobry, raz jeszcze. Jednym z tematów zakończonej tam wczoraj kampanii była kwestia korridy. Tak, to prawda. I w dużym skrócie mówiąc, można powiedzieć tak, partie prawicowe, w tym radykalnie prawicowa Vox, chcą chronić korridę. Zresztą kilku torreadorów startowało z listy partii Vox, a także z partii Partido Popular, czyli partii ludowej. Lewica z kolei uważa, że korrida to barbarzyństwo i archaizm. No i najwyższa pora, by przeszedł on do historii. 30-letni Carlos Enrique Carmona przez hiszpańską prasę został już okrzyknięty nadzieją korridy. Rozmawiamy w miejscu, które dla wielbicieli walk z bykami w Madrycie jest święte. Las Ventas, największa arena w kraju, trzecia na świecie. Przed walką po prostu się boję. Wiem, że za chwilę mogę stracić życie. To mieszanka różnych emocji z przewagą niepewności. Boję się, bo walczę z nieprzewidywalną bestią. Ale z tyłu głowy zawsze pamiętam, dla jakich wartości i ideałów tyle ryzykuję. Myślę o swojej rodzinie, o tym, by zapewnić jej byt. Obecnie większość korrid organizowanych jest w 4 hiszpańskich regionach z 17, w tym w Madrycie. 8 lat temu ich zakaz wprowadziła Katalonia. Później został on obalony przez władze centralne. Mówi dziennikarz Carlos Sánchez Blas. To bardzo skomplikowany temat. W Hiszpanii ścierają się dwa nurty. Dla jednych corrida to tradycja, rodzaj sztuki nierozerwalnie związany z Hiszpanią. Dla innych to barbarzyństwo i bezsensowne zadawanie cierpienia zwierzęciu. Carlos Carmona tak odpowiada na te zarzuty. Los toreros no queremos torturar al toro. Torreadorzy nie chcą torturować zwierząt. Zabijamy byki, walcząc z nimi twarzą w twarz, nie podstępem. Prowokujemy je płachtami. Byk atakuje, chcąc nas zabić. Wtedy musimy zadać jeden decydujący cios. To bardzo trudne. Kiedy nie trafisz, publika okazuje niezadowolenie. Podobnie z torreadorem. Torreadorzy nie napawają się cierpieniem zwierzęcia. To jest walka. Toreros no nos gusta el sufrimiento del toro. Es una lucha. Według statystyk obecnie organizowanych jest mniej więcej o połowę mniej korrid niż jeszcze dekadę temu. Nadal jest to jednak 19 tysięcy widowisk rocznie. Jak ocenia Rafał Lebiedziński, od 8 lat mieszkający w Madrycie, zainteresowanie korridą będzie spadać. Moim zdaniem wiele osób, które krytykują korridy, uważają, że to jest coś tak starego, tak przestarzałego, archaicznego, że cywilizacja i hiszpańska społeczeństwo tak się zmieniła, że całe te korridy umrą swoją śmiercią, bo po prostu za 20, 30, 50 lat nikt nie będzie oglądał korridy, bo rzeczywiście jak pójdziesz na korridę w Madrycie, niewiele jest osób młodych, które oglądają korridy, więc większość jest osób powyżej 40 roku życia. I myślę, że za x lat to będzie już sprawa naprawdę niszowa, w niektórych małych mieścinach w Hiszpanii zostanie. Ale Carlos Carmona o przyszłość walk z bykami jest spokojny. La tauromaquia es... Korrida jest dla mnie formą sztuki, jest zbiorem wartości, jest metaforą życia, życia i śmierci. Jest małym dziełem sztuki. En una pequeña obra, digamos. I bez względu, co o walkach z bykami sądzimy, wiele prawdy jest w słowach wybitnego hiszpańskiego filozofa José Ortegi y Gasseta, który pisał: Korrida jest tak silnie związana z Hiszpanią, że nie znając pierwszej, nie sposób zrozumieć drugą. To dodam jeszcze, że tu w Madrycie sezon walk z bykami zaczyna się 14 maja, w dzień patrona stolicy Hiszpanii, świętego Izidora. I potem tutaj korridy będą odbywać się każdego dnia do końca czerwca. Bardzo dziękujemy przez cały dzień dziś w Madrycie. Marcin Pośpiech. Króciusieńko jeszcze tak jednym zdaniem. Co ci się najbardziej podobało? Pewnie to pytanie po powrocie do Polski będziesz słyszał, ale co ci się najbardziej podobało w Madrycie? Chyba wczorajszy mecz Rayo Vallecano, Real Madryt, wygrany przez Rayo Vallecano. Fajnie, jak słabszy wygrywa z silniejszym. Podoba mi się to. Bardzo dziękujemy. Marcin Pośpiech z Madrytu dziś przez cały dzień. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Madrytu. A i Państwa też ciekawe głosy, bo i słyszałem i wspomnienia nie tylko z Madrytu, ale być może także jako taka majówka marzeń. Polecamy bardzo serdecznie i mam nadzieję, że to także było pewnego rodzaju dziś przez cały dzień inspiracja. Zachęcam Państwa do korespondencji. Można zadawać pytania naszemu gościowi, który pojawi się ponownie w studiu po godzinie 17. Generał Brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, przy naszym telefonie dyżuruje pod numerem 2, 2 i 7 3. Gdyby Państwo mieli pytania dotyczące majówki, grillowania, zagrożenia pożarowego, czy wszelakich innych, bo i takie pytania też ja podglądam w skrzynce mailowej i SMS-owej, bardzo serdecznie polecamy. 2, 2 i 7 3, a odpowiedzi po godzinie 17. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 30 kwietnia 2019 roku. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt!